ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Na nani dhalimu zaidi kuliko anayemzulia uongo Mwenyezi Mungu na akazikanusha ishara zake? Hakika madhalim hawafanikiwi. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Siku tutapowakusanya wote pamoja, kisha tuwaambie walioshirikisha, wako wapi washirikishwa wenu mliokuwa mnadai? ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كيشا حوتكو وذرواو إلا نكسيما والله مولا ويتم لذي حتكو وشركينا. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Tazama jinsi wanavyojisemea uongo wenyewe na yamewapotea waliokuwa wakiazua. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Nawapo miongoni mwao wanaokusikiliza na tumezitia pazia nyoyo zao wasije kuyafahamu, na upo uziwi masikioni mwao, na wakiona kila ishara hawaiamini. Hata wakikujia kwa kujadiliana nawe, wanasema waliokufuru, hizi si chochote ila hadithi za watu wa kale. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Nao huwazuia watu, na wao wenyewe wanajitenga nayo. Nao hawaangamizi ila nafsi zao tu, wala wao hawatambui. Walau tara idh wukifu ala nnari faqalu ya laytana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Na ungeona watakaposimamishwa kwenye moto wakawa wanasema, laiti tungelirudishwa, wala hatutakanusha tena ishara za Mola wetu mlezi, na tutakuwa miongoni mwa waumini. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Bali yamewadhihirikia waliokuwa wakiaficha zamani, na kama wangelirudishwa bila shaka wangearejea yale yale waliokatazwa, na hakika hao ni waongo. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Na walisema hakuna mengine ila maisha yetu haya ya duniani, wala sisi hatutafufuliwa. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Na lau ungeliona watavyosimamishwa mbele ya Mola wao mlezi akawaambia, je, si kweli haya? Na wao watasema, kwani tunaapa kwa Mola mlezi wetu ni kweli? Yeye atasema, basi onjeni adhabu kwa sababu ya vile mlivyokuwa mnakataa. Allahu akbar, Allahu akbar. La